ยังไงแ ม่รี่ไม่รู้ ดับบุญแม่รี ่ Mary Jo บลัดดี้แมรี่หรอ I like บลัดดี้แมรี่หร อ No Mary Jo I don't know if you remember they used to say Mary Jo Ma เออจูกับแมรี่มา ป้า แ ม่ ที่ น ั่ งอย ู่ ตรง นี้ ได้ มีอะไรอยากค ุ ย ถามป้าแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ขนาด นั่งตรงนี้มันจะแค่คือ I've been doing pretty well แต่ว่าพักหลังเนี่ยแล้วพอจะเริ่มก่อนนี้แค่ตอนเช้ากับตอนก่อนแล้วตอนหลังนี่เริ่มอะไรนะ before lunch and before dinner มันกับไม่อยู่อ่ะ ก็มันเป็นเรื่องปกติมันตีกอล์ฟบางวันก็ตีดีบางวันก็ตีไม่ดีอยู่ที่สติของเราเอาไหนสติเราไม่ค่อยดีมันผลมันก็จะไม่ดีหรือบางวันมันมีเรื่องมากเข้ามาอยู่ในใจมันก็เคลียร์ต้องใช้เวลาเคลียร์มากมันก็เป็นเรื่องปกติอย่าไปกังวลกับเรื่องผลขอให้เราพยายามทำไปตามปกติของเราเคยทำเท่าไหร่ก็ทำไป ไปเดินจงกรมที่ตอนไปวัดธรรมมงคลอะไรก็ไม่ชอบเลยเพราะเลยไม่เคยเดินที่บ้านนั่งเฉยๆ Is that okay or I should what should I be doing ควรจะผสมไหม แล้วแต่เราไงแล้วแต่ร่างกายเราแล้วแต่ร่างกายเราบางทีมันต้องออกกำลังกายบ้างมันจะได้ไม่ คือเราออกอยู่แล้วเรา I stretch right after meditate every time แต่ว่าพอนั่ง4 session instead of 2 session มันเริ่มเจ็บ เกี่ยวกับเราคือไปยืนไง ขึ้น ยืนไม่เดินก็ได้หรือว่าก็ทนให้มันเจ็บไปแล้วก็ไม่ต้องไปลุกก็ได้ไม่มี แต่ธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ everybody ทุกคนเลยใช่ไหมคะเวลานั่งแล้วเจ็บทุกคนนะไม่ใช่เรากลัวเข่าเสื่อม เจ็บแล้วมันก็หายเองได้เดี๋ยวถ้านั่งเฉยๆปล่อยให้มันหายเองมันก็หายเองได้ไม่จะไม่ให้มันไม่จะให้มันหายโดยที่เราลุกขึ้นมาแต่ถ้าเราปล่อยให้มันหายเองได้เราก็จะได้ธรรม ะ เราก็จะได้ปัญญาเราก็จะได้เห็นว่าความเจ็บมันก็เป็นเรื่องไม่เที่ยงนะเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับได ้ งั้นถ้าเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมันก็ไม่มีปัญหาหรอก soเราสามารถนั่งแล้วที่จริงใช้ยืนก็ได้นะเพราะเวลาเดินเนี่ยสติมันจะไม่อยู่กับที ่ยืนก็ได้นั่งก็ได้ถ้านอนแล้วทำได้ก็นอนก็ได ้หลับเลย ถ้าหลับก็ไม่ได ้ทีนี้อยาก เวลาไม่สบายมันต้องนอนก็ทำได้เวลาไม่สบายต้องนอนอยู่บนเตียงนี่ก็ยังทำได้อยู่แล้วก็พุทโธไปตั้งสติไปดูลมหายใจไปอย่าคิดอะไรอย่าให้เกิดความอยากขึ้นมาเป้าหมายทั้งหมดของการปฏิบัติก็เพื่อควบคุมความอยากเช่นเวลาไม่สบายนอนอยู่บนเตียงก็อยากจะหายก็ไม่ต้องไปอยากให้มันหายมันจะหายเดี๋ยวมันหายเองถ้าไม่หายก็อยู่กับมันไปมันจะหายไม่หายมันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเราความอยากของเรามันเป็นเหตุทำให้เราทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุ now like just recently ที่สองสามวันก่อนตอนเที่ยวเนี่ยจะเป็นบรองไคไทส์แล้วเราก็พยายามไม่กินยาไม่หาหมอนะคะนั่งแล้วก็ช่วยแต่อีกสัก 2-3 วันเนี่ยน้ำหูกับเสลดออกมาดำปีเลยเลยไปหายา That should be okay I mean มันคงไม่หายเอง ถ้ามันต้องรักษาก็ต้องรักษาเพียง okay. แต่ว่าใจเราอย่าไปเวลารักษาอย่าไปอยากให้มันหายหรือไม่หายก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ไม่หายรักษาได้ก็รักษาไป ไม่ได้ห้าม ปัญหาของใจมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องรักษาหรือไม่รักษาอยู่ที่อยากหรือไม่อยากทางนั้นเองให้ทำอะไรก็ทำไปแต่อย่าไปอยากกับการกระทำ ไอ้ตรงที่ตอนอยากเนี่ย like เราก็อยากหายแต่ที่อะไรนะยอมแพ้แล้วไปซื้อยาเพราะว่าเสลดออกมามัน infection แล้วอะค่ะIs that okay? I mean, that's what I'm thinking. Is that yak? I mean, or just prevention from it getting worse? ก็มันมีเหตุมีผลหรือเปล่าม ีค่ะ มันมีก็ไม่ใช่ยากถ้าไม่มีเหตุก็ยาก ค่ะ the other thing ตรงนี้ เดี๋ยวถามแล้วคนโอ้โทษนะคะนี่ Mary's friend วันนี้มาด้วยกันนี่น้องนิวแอนคุณประเสริฐนะคะเป็นคือได้ยินถึงพระอาจารย์นานแต่อยากมาเลยไว้มาด้วยทีนี้อีกอันนึงนะคะคือเอาสเกจูที่พวกพระที่มาบวชที่นี่ทำยังไงกว่าทำอะไรแล้วก็ you know how they proceed through the days on when to meditate and so forth and I count about 10 hours ทั้งจงกรมทั้งอะไรAnd I tried to do the same thing, but I ended up sitting on my seat. อ่านหนังสือค่ะแล้วก็ฟังเทศ So, ต้องอะไรนะ คือไม่ต้องเหมือนกันขอให้เราอยู่กับการปฏิบัติกับการอ่านหนังสือก็ใช้ได้อ่านหนังสือฟังเทศแต่ก็อย่าฟังอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวอ่านพอให้เหมือนกับว่าเหมือนกับเราเดินทางเราก็ต้องคอยเปิดแผนที่ดู ใช่ ดูว่าเราไปถูกทางหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องเดินทางไปด้วยไม่ใช่ดูแต่แผนที่แล้วก็รถก็ไม่ได้ขับไปเราก็อ่านหนังสือเพื่อเราจะได้ทบทวนการปฏิบัติว่าของเราเป็นไปในทางที่ต้องไปหรือเปล่าถ้าไปผิดทางเราก็จะได้แก้ไขได้แล้วก็ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิงานขั้นแรกของเราก็คืองานสติพยายามเจริญสติให้มากคืออย่าดึงอย่าปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาอย่าปล่อยให้คิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู ่เวลานั่งเนี่ยง่ายมากแต่เวลาทำ you know during the day พยายามจะ do dishes and not think about anything but ปั๊บหนึ่งไปที่ไหนไรที่นั่น ก็ดึงกลับมา ส ิใช้นับหนึ่งสองสามก็ได้ใช้พุทโธก็ได้ ต้อง practice เราบอกให้อยู่กับงานอยู่กับจาน อ ยู่ทุกจานที่จานทุกใบที่เราล้างเนี่ยล้างอยู่ทุกใบให้รู้ว่ากำลังล้างอยู่ทุกใบ แต่ ฟอกสบู่กำลังล้างน้ำกำลัง I know I need to practice that เพราะตั้งแต่นั่งเนี่ยดีขึ้นเยอะเลย like I said I'm able to just นั่งลงเลยแล้วก ็ถ้าไม่ต้องเดินไม่ต้องยืนก็นั่งถ้านั่งแล้วมันเมื่อยอยากจะลุกขึ้นมายืนก็ได้ลุกขึ้นมาเดินก็ได้อันนี้หมายถึงพูดขั้นเริ่มต้นนะขั้นต่อไปถ้าเรามีกำลังมากเราอยากจะสู้กับความเจ็บก็ไม่ต้องขยับนั่งมันไปแล้วให้ความเจ็บมันหายไปเอง อันนี้ทำแล้วนะคะทำแล้วค่ะ but the days that are not good it's extremely painful I finally have to get up แบบคลานขึ้นเลยเพราะยืนไม่ขึ้น so I don't know if I should give up or just continue ก็มันก็เป็นข้อสอบของเราแหละที่ต้องจะต้องผ่านมันไปให้ได้คือผ่านความเจ็บปวดไปให้ได้อยู่กับความเจ็บปวดให้ได้ในความเจ็บของร่างกายมันไม่เป็นปัญหาครับมันปัญหาก็คือความอยากให้มันหายเจ็บ ไม่อยาก เราต้อง ทำจนหูI heard that คิดว่าเวลาอยู่เองเนี่ยเราปฏิบัติไม่ถูกไงถึงบอกว่าเนี่ยโชคดีมากเลยพวกน้องๆพวกพี่ใหญ่โตกันแล้วที่อยู่ที่นี่เก่งทุกคนแล้วก็โชคดีทุกคน I wish I could be here I think I'll progress much quicker the other thing that I want to ask is เวลาอ่านเนี่ยรู้สึกเราตอนนี้เราอ่านเกินไปกว่าที่เรากำลังปฏิบัติ so I get to know maybe too much you think or should I know or not know or ก็ไม่เป็นไรรู้ไว้แล้วก็อย่าไปกังวลกับมันก็แล้วกัน ใช่ค่ะอยาก เดี๋ยวก็ดูแผนที่ดูว่าเราจะไปถึงตรงนั้นแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันเพียงแต่รู้ไว้เผื่อไปถึงจะได้รู้ว่าเราไปถึงไหนแล้วอย่าไปอยากนะนี่อย่าไปอยากให้มันถึง แล้วจะฟิวค่ะคืออีกอันนึงก็คือสิ่งที่ยังอยู่ตรงนี้ just try to ask เวลา right But like that, the four foundation of mindfulness. ล้วก็อะไรอ่ะ Four Noble Truths and Three ลักษณ์นี่สำคัญที่สุดใช่ไหมคะโอเคถ้าพิจารณาอันนี้ได้แล้ว we should be okay เพราะเห็นบางคนบอกว่า if you don't know that you're not gonna you จะไม่รวมจะไม่มีสมาธิอันนี้จริงหรือเปล่าคะ มันสติตัวเดียวเท่านั้นที่จะเป็นสมาธิ โอเค ให้จิตอยู่ปัจจุบัน โอเค ให้จิตอย่าคิดแต่นั้นแล้วมันก็จะรวม นอกนั้น just purify yourself through these things. ไอ้พวกนั้นมันเป็นพวกเรื่องของปัญญา อ๋อปัญญา not purification มันก็ purify อยู่แล้วไปด้วยกันโอเคขอบคุณมากค่ะ I think I got enough ปัญญาก็มีไว้ตัดตัณหาความอยากนี่นะ ค่ะก็พยายามพิจารณา I mean I think things through but as soon as I came off that seatIt's just like it's not there. Like, เหมือนกับไม่ได้คิดถึงเลย So yeah, สติ ไปลองนั่งเฉยๆสัก6ชั่วโมงไม่ต้องลุก นี่จะมาหัดค่ะฟังเทปอาจารย์นะคะห้ามลุกอันนี้ I can do it because I'm on that chair all day long except go make tea. I think I can do it. Talk about that. Yeah. Okay. อันนี้ก็ไม่ต้องดื่มน้ำชาดื่มน้ำเปล่า ได้แล้วเห็นบอกเอาน้ำร้อนกับติ๊กหนึ่งมาวางไว้ได้ค่ะได้ I was drinking chocolate hot chocolate for กลางวันแล้วมีคนบอกไม่ได้ต้องเป็นน้ำเปล่า อาจารย์คือถ้าอยากจะให้มันแบบว่า purify จริงๆก็ทั้งปาก แต่จากฮอตช็อกโกแลตได้ใช่ไหม มันก็มีกิเลสอย่าง น ี้ เหรอครับเพราะใหม่ๆนี่มัน อยากจะปราบความอยากหรือไม่ปราบความอยาก โอเค I'll try that ถ้าปราบความอยากก็ต้องน้ำเปล่าเพราะต้องร่างกายมันต้องการน้ำเปล่าๆนั่นเอง ใช่ไหมครับ กิเลสมันต้องการช็อกโกแลต มีหน้าถึงบอกว่าทำไมง่ายจังเลยทานแค่วันละมื้อดื่มฮอตช็อกโกแลตทุกวันช่วยมากเลย The other thing I hope this is the last one คือเราอยากจะไปศีล8แล้วนะคะแต่ว่า I still don't think I could do it on คือที่ไม่ได้เพราะไม่มีที่จะย้ายเตียง ก็นอนกับพื้นไงคุณต้องย้าย นอนค่ะนอนตอนกลางคืนนอน ก็นอนบนพื้นแต่ห้องในห้องไม่มีพื้น ไม่กลัวแมลงค่ะ แมลงอะไร Creeping crawl I don't know I see them all the time in my room มีที่ไหนเหรอมีมันก็ขึ้นไปบนเตียงได้แล้ว ใช่ไหมไม่รู้สิแต่เห็นบ่อยเลยแล้วเอาฝาclear เราก็เอากระดาษไปข้างแล้วจับก็ไปปล่อยข้างนอกจะได้ไม่ฆ่ามัน I've done that very well and I haven't seen any ants lately so I don't know what how to do that why don't you try it yeah okay alrighty แล้วต่อไปก็ยกเตียงออกไปเลย ค่ะ like to but I think I'm gonna do slowly like just lunch no eating afternoon and then the restslowly follow. I haven't listened to music, but lately I turn on CNN again, which is very bad. But เมื่อคืนนี้เริ่มหยุดแล้วค่ะเพราะรู้ว่าจะมา ก็ตอนต้นถ้ายังทำทุกวันไม่ได้ก็ทำบางวันไปก่อน คือไม่ควรทำเลยค่ะเพราะไปเริ่มวันเดียวตั้งแต่นั้นมา I keep watching because there's some pretty bad news from the states, so I want to follow. มีฆ่ากันยิงกันทุกวันเลยSo last night I said, that's it. So, like you said, it's going to continue. I mean, เรื่องพวกนี้เหมือนการเมืองก็มีอยู่เรื่อยใช่ไหม มันมีอย่างนี้มาตลอดนะ แย่มากขอบคุณนะคะ I mean, ขอเชิญพวกคุณ มีอะไรไหม อยากให้หลวงพ่อเทศน ์ก็ติดตามฟังในYouTube, Facebook ก็ได้เนี่ย ค ่ ะ ธรรมดาก็จะไม่ได้เทศจะคุยอย่างนี ้ค ่ ะ มีประเด็นอะไรอยากจะถามก็ถามได้ทั้งชุดเลยธรรมะชุดเตรียมพร้อม อ๋อค ่ ะ อันนี้ดีมากของหลวงตามหาบัว ของ ห ลว ง ตาอ๋อที่วัดเนี่ยนี่ก็ดี อันนั้นชุดเตรียมพร้อมท่านจะสอนวิธีสู้กับความเจ็บปวดของร่างกายYou got anything to say? I think, can I ask how to prolong the quietness? Because, I think how to shorten the preparation time. Of course, sometimes if you have 5 minutes, you can go samadhi. But I think I need 10 hours to get more samadhi. I wonder. That's what you have to do from the time you get up. See, you have to prepare your mind for the sitting before. So you have to control your mind from the time you wake up. When you wake up, don't let your mind go to Singapore or go into the past to the future. Just bring it back to your body. Wash your body. When you get up, you have to get up from the bed, stand up, walk to the bathroom. Just be with your body all the time. If you can't, you can use a mantra. Then repeat putto, putto, recite putto, putto. The 32 parts of the body, or counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keep counting. Count from the time you get up to the time you go to sleep. See how far can you count. Just keep counting. Just don't think. When you think, your mind will create desire, and this is the desire is a problem. See? It will make you restless, agitated. If you don't think about anything, then there will be no desire coming up. And when you sit, you can then make the mind become calm very quickly. When you sit, don't have any desire for it to become calm either. Just concentrate on your mindfulness. If you're watching your breathing, just watch your breathing. If you're using a mantra, just keep using a mantra. And don't pay attention to anything that happens. Whether you hear sound or see things, don't pay attention. Just keep on focusing until your mind kind of drop like into a well. And then everything stops completely. And you're like floating in space. Then you don't have to do anything. You just leave it alone for as long as possible. That's what we call samadhi. Yeah. You should feel a sense of miraculous feeling, something that you would have never experienced before. Yeah. If that is the case, then you know you got to the destination where you want to go. But if you don't feel that kind of a miraculous feeling, it's still not there. Just keep on focusing on your breathing or your mantra. Don't stop. And after you come out, continue on maintaining your mindfulness, or you can start using panya, using wisdom, by contemplating on the nature of your body. Look at your body and other people's body, that they are subjected to aging, sickness, and death. That the body is only a composition of the 32 parts. There is no self in the body. You're not in the body. You think you are, but you won't find yourself in the body. If you tear the body apart, all you find is the 32 parts. You can start from the hair of the head, the hair of the body, the skin, nails, teeth, flesh, bones, and all the other organs in the body. So take them out and put them, like you open that box and take the content of that box out to find out what exactly is in that box. If you look at that box right now, you might think there's plenty of money, or there's a lot, Singapore dollars, So you want to find out exactly if it's like. It's actually like that, like what you're saying. So you have to dump, take everything out, like the bag in that bag there. If you want to know what's in that bag, what you do, you have to empty the bag. Take all the content of the bag out. The body is like a bag. The skin is the bag. The skin is the one that holds the content of the body. But you think that there is you in this body, right? So you want to find out if there's a you in here or not. So you have to get all the content in this body out to find where are you. Are you somewhere in here, in your lungs or in your heart, in your brain, or where, you know? When you take it out, you won't find any part of this thing that would that say that it is you. You only find it is the heart, the lung, the liver, the kidneys, the intestines, the brain. That's all you'll find in the body. If you don't separate all the parts out, you will think that the composition of this 32 part is you. But it's not. So you have to do this. This is what we call body contemplation. In Thai, it's pichana lang kai. Investigate the body to see the true nature of the body. What it is. It is you, or it is just the 32 parts. And what are the 32 parts? Where do these 32 parts come from? What make up the 32 parts? The 32 parts is made up by the air you breathe in, the water you drink, the heat that you absorb into your body, and the food that you take in. See? This is the raw material. The body is like a factory. See? A factory needs to have raw material in order to produce the product. And what is the product? The waste product that you excrete, you know. The hair that you cut, the nail that you cut, these are the and all the thing that you know, the perspiration, the air that you breathe out, the heat that comes out of your body. So it's just a system. It's like a factory taking in and going out, and whatever left is the balance of what comes in and what goes out. And the balance is the 32 parts. See? But eventually this 32 part will collapse. See? It will stop function. When the body stops functioning, then all this 32 part will then dissolve. You have to keep looking at the body like this. And not just your body, the body of everybody that you know, that you care for or you don't care for. It's the same. That it's just a body. There is no man, woman, there's no father, mother, sister, or brother in that body. It's just body. But we give it a name because that person that goes into the body has a relationship with you, and you just use that relationship to identify that body. Like the body of your father, you say, he's my father. But your father is not in the body. See? Your father is in the mind. The mind who controls the body. The body is like a puppet, eh? And the mind is like a puppet master. It tells what the body what to do. Like before you can come up here, the mind will tell the body, today I'm going to come up here. And when the time comes, then you tell the body to get up here. See? If the mind doesn't tell the body to come up here, the body cannot come up here. So the mind and the body are two separate two separate person. One is a visible person, the other is an invisible person. The mind is the invisible person. The body is the visible person. See? When it's an invisible person who actually doing all the commanding, directing, doing all the action. The visible person only takes order from the invisible person. And when the body, the visible person, collapse or die, the invisible person doesn't collapse or die with the visible person. See? That's why you have rebirth. The invisible person, if it still has any desire, this desire will direct it to go to look for a new visible person or new body. So there's rebirth, continuous rebirth, as long as there are desire in this invisible person. See, the goal of Buddhism is to get rid of this desire. See, the desire to drink chocolate, this desire. But the desire to drink water is not desire. It is a necessity. Because without the water, the body will die. Without the air, the body will die. You don't have to breathe perfume, right? You don't need that. The body don't need the smell of the air. The body just need the air to keep it alive. But some people want to mix some perfume into the air also to make them feel fresh. Yeah. So you put some perfume on your body. So when you breathe the air, you also breathe the perfume. That's desire, see. That's why we Buddhists, the eight precepts ask to get rid of all the cosmetics, all the perfumes, because it is encouraging your desire, not getting rid of your desire. See, the goal of Buddhist practice is to eliminate all your desire, but not your need. Your need you cannot eliminate, because if you do, you'll kill your body. And right now you still need your body, so you cannot kill your body. But after you have already accomplished your task, if you have already eliminated all your desires, if you want to get rid of your body also, you can do that. You just stop eating, stop breathing, stop drinking, then eventually the body will die. But right now you need to use the body to develop your ability to resist your desire. So that's why you have to keep the eight precepts. If you want to accomplish your goal, if you want to be rid of your desire, because your desire is like your master, you are like a slave. If you want to be free, you have to get rid of your master. Your master is your desire. Once you have no desire, then you're free, because you don't have no one to tell you what to do anymore. Right now you still have this desire, keep telling you what to do. To see, to hear. Yeah. And what do you get from seeing, hearing? Nothing. Just bad feeling. But you still want to hear. Because you're not used to not seeing what you want to see, see. It's like an addiction. Everything that you see, you hear, addiction. And when you have to stop, it is painful. But it is only painful just not very long. If you can survive this pain, eventually your desire will no longer appear. Then you no longer become addicted to what you used to see, what you used to hear. Then it doesn't matter whether you see or you don't see, or hear or not hear. You can see, you can hear. It's no problem. But right now, once you're used to seeing or hearing, you want to keep seeing and hearing. You cannot stop. See. So this is what we want to come, is to stop our addiction to the five senses. Five sensual objects, seeing the objects, the visual, audio. Internal, external, which one is it? Like I, invisible object, mm-hmm. Internal are the organs. Okay. External is what you see, what you hear. The sound is external. Picture, forms, external, all the external thing that comes into contact with your organs. You have the five organs, the eye, ear, nose, tongue, and your body. This is called internal organs, internal sensual organs. In Buddhism, it's called ayatana. Ayatana painai, ayatana painok. Ayatana painai is the eye, ear, nose, tongues, and body. Okay. External ayatana is the thing you see, things you hear, things you smell, things you taste, and things you feel with your body. External. These are the external. You are addicted to them. See, it's not the body that is addicted. The body is just a tool, right. Like a camera, like a recorder, that pick the sound, pick the picture, but then it's sent to the mind. See, sent to the invisible person, and this invisible person is constantly craving. See, I want to see. I want to hear. When you don't get to see, you want to hear, you feel bad, right? If you have to stay at home, you cannot go out, you are locked up in a jail, in a cell. So you have to voluntarily submit yourself to lock yourself up in a jail so you can get rid of your attachment to, or your addiction to this sensual object. The other thing, I don't address myself very nice, politely. เราพูดไม่ได้ใช่ไหมโยมlike รู้หมดแหละแรกรูปแล้วเง ินไม่รู้เนี่ยเนี่ยรูปกำลังพูดอยู่เนี่ยเรื่องรูปเนี่ย no ไม่เนี่ยก็พูดอยู่เนี่ยรู้อ่ะจะรู้จริงหรือเปล่า คือเข้าใจค่ะ เข้าใจแล้วทำ but I haven't practiced it because it's not มันยังไม่เข้าถึง เนี่ยก็ลงไว้ทำเนี่ยให้พูดอย่างเงี้ยนี่กำลังพูดถึงเรื่องลูกอยู่เนี่ยไม่ต้องเป็นเรื่องอื่นนะเอาเรื่องนี้ให้มันได้ก่อน แล้วอันสุดท้ายก็เป็นยา ไม่ต้องไปรู้หรอกเอารู้แค่นี้ก่อน เ นี่ยเอาไอ้รูปนี้ให้มันได้ผ่านไปก่อนปล่อยวางรูปได้หรือเปล่าปล่อยให้มันตายได้หรือเปล่า เอ็นยากหน่อย เนี่ยมันไปเรียนมากเนี่ยก็อย่างเงี้ยอย่าไปเวลาปฏิบัติมันต้องเอาทีละตัวตัวแรกก็คือสติสติแล้วพอมีสติแล้วก็จะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วออกมาจากสมาธิถึงจะมาพิจารณาร่างกายนี่รูปขันห้ามันมีอยู่ห้าตัวแต่เอาตัวแรกก่อนเอารูปก่อนพิจารณารูปจนกระทั่งเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันต้องแก่เจ็บตายยังมีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่หรือเปล่าเพราะถ้ามีมันจะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะแก่แก่ก็แก่ไปสิเจ็บอ่ะเจ็บก็เจ็บไปสิตายก็ตายไปสิมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะให้คิดอย่างนี้สิไปหาหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเอาเป็นก็เป็นสิรักษาได้เปล่ารักษาได้ก็รักษาไปสิรักษาไม่ได้ก็ตายตายก็ตายมีใครไม่ตายมั้งมีใครมันก็มีแค่ตายก่อนตายหลังแค่นี้เนี่ยให้คิดอย่างนี้แค่นี้อย่าไปคิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารอะไรเต็มไปหมดเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ความรู้เหล่านี้เอาความรู้ที่มันจะทำให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องในที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเราทุกวันนี้เวลาร่างกายไม่สบายเป็นไงทุกข์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้วิธีจะปฏิบัติยังไงจะรักษาก็คิดว่าเป็นกิเลสอ่ะไม่กล้ารักษาถ้าไม่รักษาก็กลัวตายกลัวก็เลยงงไปหมดมันต้องให้รู้จักเสียว่าจะรักษาไม่รักษาเพราะอะไรถึงต้องรักษาเพราะมันเป็นเรื่องจําเป็นเพราะร่างกายนี้มันเป็นเหมือนรถยนต์ที่เรายังไปไม่ถึงบ้านเนี่ยขับรถไปรถยางแตกกลางทางคุณจะทําไงจะเปลี่ยนยางดีหรือจะเดินไปดีเปลี่ยนยางไม่ดีกว่านะใช่มั้ยเปลี่ยนยางจะได้ขับรถต่อไปได้ก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ขับไปยังไม่ทันแต่ก็อยากจะเปลี่ยนยางใหม่อย่างเงี้ยไม่จำเป็นนะอันนี้ต้องรู้จักแยกแยะอะไรที่เป็นจำเป็นความจำเป็นอะไรที่เป็นความอยากอะไรที่เป็นความอยากนี้ต้องตัดมันไปนั่นต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ข้อที่หนึ่งมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าอยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์เราปฏิบัติเพื่ออะไรเรามาปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ไม่ใช่เมื่อเราต้องการดับความทุกข์เราก็ได้อย่าไปอยากบางทีเราความอยากมันเป็นเหมือนเชื้อโรคของใจคนที่เป็นโรคจิตทุกวันนี้มันมาเกิดจากเชื้อโรคคือความอยากนั่นแหละแต่หมอที่รักษาโรคจิตก็ไม่รู้อีกเพราะตัวหมอเองยังรักษาจิตของตัวเองไม่ได้แล้วจะไปรักษาคนอื่นได้ไงใช่ไหมไม่มีหมอจิตแพทย์คนไหนรู้หรอกว่าปัญหาของ ของโรคจิตทั้งหมดมันก็อยู่ที่ความอยากนี่อยู่ที่ไหนพออยากอะไรมากๆไม่ได้ดังใจอยากก็เป็นบ้าไปเลยครับเสียใจจนนั่งเป็นบ้าไปถ้าตัดความอยากได้มันก็ไม่มีความเสียใจให้จำไว้เนี่ยปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ตัวต้องการทำลายความอยากตัวเดียวนี่เองแต่พอมาปฏิบัติก็อยากจะปฏิบัติได้นู่นได้นี่ขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็อย่าไปอยากมันเสียไม่ได้ให้อยากเวลาปฏิบัติให้ปฏิบัติให้เจริญสติแล้วมันจะได้มากไม่ได้น้อยก็เรื่องของความพยายามของเราถ้าเราพยายามมากคอยควบคุมใจคอยเฝ้าดูอยู่เรื่อยมันก็จะได้มากเองถ้าเราไม่ควบคุมใจพอพุทโธได้สองคำไปละคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่สนใจละอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่มันต้องคอยดูว่าตลอดเวลาตอนนี้ยังพุทโธอยู่หรือเปล่าตอนนี้กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยให้ดูตรงนี้มันก็ปล่อยแล้วมันนั่งคิดเวทนาสัญญาสังขารอายตนะนอกอายตนะในรู้ไปหมดมรรคแปดมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งรู้ไปทำไมของนี้ไม่จำเป็นจะต้องรู้ตอนที่ปฏิบัติเข้าใจไหม ถ ึ งเวลาแล้ว รู้ เอง เดี๋ยวถึงเวลาก็มานั่งอ่านหนังสือแบ่งเป็นเวลาไงแบ่งเป็นเหมือนเรียนหนังสืออ่ะตอนนี้เป็นภาคปฏิบัติก็ปฏิบัติไปตอนนี้เป็นภาคเรียนก็เรียนไปอย่าเอามาปนกันเวลาปฏิบัติอย่าไปสนใจเรื่องหนังสือเรื่องทฤษฎีเรื่องอะไรทั้งต่างเวลาปฏิบัติให้สนใจตัวสติตัวเดียวให้อย่าไปสนใจอะไรทั้งหมด เราถ ึ งว่าเราทราบแล้วเน ี่ ยแต่เราย ัง ต ั ดไม่ขาดที ่ เป็นม ัน เก ี่ ยวก ับ ป ั ญญาไหมคร ับไม่ก็นี่แหละสติตัวนี้แหละถ้าสติถ้ามันมีสติป้ามันตัดได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าสติมันตัดไม่ถาวรเท่านั้นเองจนเราถึงต้องพอได้สติแล้วเราถึงต้องมาเจริญปัญญาต่อสติมันเพียงเหมือนกับว่าเอาหินไปทับมันไว้ถ้ากิเลสเป็นเหมือนหญ้าเราเอาหินไปทับไว้เงี้ยแล้วเป็นไงหญ้ามันงอกขึ้นมาได้ไหมเวลาหินไปทับไว้เวลาเอาหินออกมาเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะไม่ให้มันงอกทำไงต้องถอนรากถอนมันทั้งรากเลยเนี่ยปัญญาเป็นตัวถอนรากปัญญาต้องเห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์แล้วสิ่งที่เราอยากที่เราคิดว่ามันจะให้เราเป็นความสุขเป็นสุขมันก็ไม่สุขอีกมันก็ทุกข์อีกอยากจะดูCNNอยากจะดูอะไรเนี่ยดูแล้วมันสุขแล้วมันทุกข์อ่ะดูมาแล้วก็ปวดหัวอีก I don't know that part but from ตอนที่ยังสติเนี่ยเรายังไงเราก็ยังตัดไม่หมดจนต้องรอจนกระทั่งได้สมาธิก่อนแล้วตอนนั้น so everything gonna wing me ไปเรื่อยSo in the end, the thing that we should be really be doing, not reading, but ปฏิบัติ สมาธิสำคัญที่สุดคือปฏิบัติ สติสำคัญที่สุด ถ้าไม่มีสติสมาธิก็ไม่ได้ Yeah, I used the wrong word. ถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีกำลังที่จะไปสู้กับตัณหาความอยากได้รู้ว่าดื่มช็อกโกแลตไม่ดีก็หยุดไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ดีก็สูบอยากจะดูข่าวก็ไม่ดีเพราะเวลาไม่ได้ดูมันเป็นไงมันสุขหรือมันทุกข ์ เวลาอยากก็ไม่ได้ดูเป็นไงเป็นสุขไหมแฮปปี้หรือเปล่า แต่หยุดไปตั้งนานแล้วค่ะที่อยากพักหลังนิดมันเซ็งก็เลยไปเปิด นั่นแหละมันเซ็งคำว่าเซ็งแปลว่าอะไรเซ็งก็แปลว่ามันทุกข์ไงทุกข์เพราะมันไม่ได้เปิดไงพอเปิดมันก็หายเซ็งใช่ไหมมันก็ต้องเปิดอยู่เรื่อยๆพอไม่เปิดแล้วมันก็เซ็งเนี่ยมันไม่เห็นความทุกข์เนี่ยว่าเกิดจากความอยากของตัวเองแล้ววิธีที่จะแก้ความทุกข์นี้ก็คือไม่ต้องไปเปิดมันไม่ต้องไปดูมันถ้ายังไปดูมันก็จะต้องดูไปเรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้ดูมันก็เซ็งต้องอย่าไปดูมันจนกระทั่งมันหายเซ็งไม่ดูก็ไม่เซ็งแล้วทีนี้ค่อยไปเปิดดูถ้ามันยังเซ็งอย่าเพิ่งไปเปิดให้มันหายเซ็งก่อนให้มันไม่อยากดูก่อนมันไม่อยากดูแล้วทีนี้ดูก็ไม่เป็นปัญหา คือถ้าเรา I think I have too much worry about outside what's going to happen. ถ้าเราไม่ไปวอรี่ just let it go. Maybe I could do that. ก็ไม่พิจารณาร่างกายไงพอพิจารณาร่างกายเรื่องทั้งหมดที่คุณไปติดตามนี่ก็เรื่องของร่างกายทั้งนั้นรู้ป่ะ ค ่ ะ ไม่ทราบ ไม่ทราบเหรอ ประธานาธิบดีเป็นคนหรือเป็นอะไรคนที่เราติดตามข่าวคราวนี่เป็นเรื่องของใครไม่ใช่เรื่องของร่างกายเลย politics เพราะที่มันมาจากใครล่ะมันไม่มาจากคนแล้วคนไม่ใช่ร่างกายเหรอ โอเค แล้วร่างกายไม่แก่เจ็บตายเหรอ yeah you find another way of looking at it to me ก็ให้ดูความจริงคุณไปดูของปลอมเองคุณไปดูสมมติไม่ไปดูของจริงของจริงก็มีแค่ร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นแล้วมีใครไม่ตายบ้างก็มาตายหมดไม่ใช่เหรอมีใครไม่ตายบ้าง ค ิ ดถึงลูกหลานนะคร ับแล้วไม่ตายแล้วลูกหลานไม่ตายเหร อจะอดยาก ก่อนจะตายก็อดยากมันก็ต้องอดยากก่อนมันถึงจะตายมันก็ต้องเจ็บก่อนตายเนี่ยพอคุณไม่พิจารณาร่างกายคุณก็ไปหลงกับไอ้เรื่องถึงบอกว่าให้ดูร่างกายว่ามีแค่อาการ32ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีหลานอยู่ในร่างกายพ่อแม่ไม่ได้ตายแต่กับร่างกายลูกหลานไม่ได้ตายแต่กับร่างกายเข้าใจหรือเปล่าคุณจะได้ไม่ต้องไปกังวลกับเขาเนี่ยพิจารณาร่างกายเนี่ยมันคุมทั้งโลกหรือเปล่าพิจารณาร่างกายอาการ32เนี่ยว่าทั้งโลกเนี่ยมันมีใครบ้างเนี่ยน้องเนี่ยมีแต่ถึงไม่ค่อยถามชื่อว่าเป็นใครมาจากไหนว่าเห็นก็รู้มันก็แค่อาการ32นั่นแหละใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าแก่เจ็บตายไม่ต้องไปถามว่าสบายหรือไม่สบายสบายหรือไม่สบายมันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิม If I learn anything today, this is it right here. You become enlightened already. You know? This is what enlightenment is. I have, but I haven't. You live in delusion. your vision is delusional. You see things in terms of names and places right. you know, yeah. values, you know, relationship, you know. You don't look at the real truth. Mm-hmm. The real truth is just the body. That's right. all there is to it. Yeah. Mm-hmm. This whole world is only made up of the 32 parts. Mm-hmm. When you see it clearly, then you understand. Then you don't, you know, you have no worry. You don't have to follow the news because the news is the same every day. It's the same news. It's about the same people. Yeah. Unfortunately. You don't want to follow the real news.You want to follow the false news. The real news is the 32 parts. And it's aging, sick, getting sick, and it dies. Mm-hmm. That's all you have to know. Once you know this, you don't worry about who's coming to be the next president or next prime minister. They're all the same. And they all have the same thing. They have the same desire. Right. To be richer, to be bigger.So, this is wisdom, see, this mm-hmm. is insight. Can I put out a question that kind of, not a challenge, but just learning, นะคะ? คืออย่างตอนนี้เนี่ย Thailand is in so much trouble, and you worry about the future for your kids and so forth. I mean, a lot of these people just cheat and continue to do it.And within my art, I just like to see things done right. So I like you to help me point out how I should look at it in the Dharma way. That's why I say everybody dies. That's all you have to look at it. No matter what you do, you don't change this truth. Mm-hmm. Sad. What's so sad about? Everybody dies. Yeah, what's so sad about?Nobody dies. It's the body that dies. It's not the people that you think that dies. Before death, I mean all this. So you don't know. You cannot separate the body from the mind. See. Okay. The mind doesn't die with the body. Speaking of the kids starving. Yeah, you know, it's the body that starves. It's not the mind that starves. Okay. See, if the mind is peaceful mm-hmm. and calm.No matter how much the body is starving, the mind is not starving, see. The mind is full. Mm-hmm. See, the food from the mind and the food of the body are not the same. The food of the mind is samadhi. See, this is what you want to do. If you want to feed the world, tell them to sit in samadhi. Don't tell them to go. So don't worry about anybody else. Just this one and take care of it. Correct? Yeah, because no one is hurt. Really hurt, you know. The one that hurt is not them. You know, the body is not them. It is the mind. Right. If you want to help them, help their mind, not help their body. Right. And in order to help their body, help their mind, tell them to meditate, that's all. Right. That's why I'm here, I'm telling you all to meditate. Because once you meditate, whatever happened to your body, it doesn't matter. Okay. You understand? You want to understand the body so that you can detach your mind from your body. Right now you are delusional, you think the body is you. And whatever happens to your body happens to you, but it doesn't. See, you are not the body. See, you're just looking after the body like a servant. Your body is like your servant, but you become so reliant on your servant that whatever happens to your servant, you become affected. See, so right now you want to change your way of living. Instead of relying on your body, stop relying on it, your body. Stop using it, see. And instead, rely on yourself. And in order to be able to rely on yourself, you have to make your mind calm, see, peaceful. That's why you have to practice mindfulness. Once you have mindfulness, you can calm your mind. And when your mind is calm, you can fast for 7 days, right? See, you don't feel bad, you don't feel hungry at all, see. And the body doesn't say, I need food, you know. It's the mind that say the body needs food. But once the mind says, I don't need food, so what should you need food? But when the mind is hungry, when the mind is not calm, they say, oh, the body needs food. So you keep feeding the body and it becomes fat. You know? But the mind is still hungry. That's why right now you see a lot of people so fat. Why? Right. Because they feed the body. They don't feed the mind. Mm-hmm. See? And you think this is the way to go. See? Then eventually the world will be full of fat people. Right. Look at 50 years before. The States only have maybe 10 or 20% obesity. Now it's up to 50%. In Thailand the same way. Right. It's going up because everybody feeding the wrong person. Mm-hmm. The invisible person, the person that you need to feed, you're not feeding it. Mm-hmm. So you keep feeding the wrong person. They got money to buy it. Then you start complaining because of this problem, because not enough money to feed these people. Because these politicians, they are corrupted. They take the money away from these people. Yeah. You don't need money, see, to feed people. The real people don't need money. They don't need food. They need mindfulness. See, once you have mindfulness, you can eat once a day, no problem, right? Or you can fast even, 3 days, 5 days, no problem. Because the hunger doesn't come from the body. The most of the hunger comes from your mind. Mm-hmm. But once your mind becomes calm, it becomes full. It's not hungry anymore. So you could fast, you could go on living, and you know, maybe it's just once a day for a long time, no problem. So don't look at the body as just a, you know, it's like a servant or what you call, maybe a biological robot. This mm-hmm. is the word. Yeah. It is a robot, and the mind is the one who tells the body what to do. But since the mind doesn't know how to make itself full, so it uses the body. It thinks by feeding the body will make the mind full. But it's been feeding until the body becomes bloated, and the mind is still hungry. It's still the same. See? So you need to find someone who knows the truth and. This person is the Buddha, see. Mm-hmm. When you come to the Buddha says, stop feeding your body. You're feeding too much. Feed your mind. It's the mind that is hungry, not your body. And what the mind is samadhi. And in order to get samadhi, you need to have mindfulness, sati. So this is what you have. Every time you have mindfulness, you're actually feeding your mind. Mm-hmm. Okay? Every time you stop thinking, you are feeding your mind. Every time you think, you are creating hunger in your mind. Because when you think, you start wanting to do what you think, right? Think about the news, oh, I want to follow what's going on. Think about food, oh, I want to eat already. So, but when you stop thinking about this thing, then there will be no desire coming up. มันก็พยายามจะฝึกฝนตรงนี้แต่ว่าด้วยการที่เราทำงานในโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความ ก็ต้องลาออกจากงานไง อะไรคะ ลาออกจากงานสิ ก็ส่วนใหญ ่ไปทำมันทำไมล่ะ ไปสวดมนต์ไหว้พระ งั้นจะไปทำงานทำไมทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อร่างกายไม่ใช่ทำเพื่อทำไมแล้วมันไม่ตายเลยทำไปถ้าเป็นถ้าตายมันก็ตายอยู่ดีแล้วทำไปทำไมไอ้ตัวที่ไม่ตายกับไม่ทำให้มันน่ะ ก็พยายามทำตอนนี้ก็พยายามเหมือนกับว่าสวดมนต์ แล้ว ก็ภาวนา ก็นั่นสิก็ทำให้มันมากมากสิ หมายถ ึ งทำให้มาก ขึ้นก็บอกให้ลาออกจากงานไงก็ทำให้เปลี่ยนงานก็ได้ทำงานแบบไม่ต้องไปทำทุกวันทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอจะได้มีเวลา ตามแม่นี ่She can find new people. There's plenty of people around. What if she dies today? What is she gonna do? She cry for one. She'll cry for 1 week, and then she'll look for a new person to replace her. You're not indispensable. เราตายไปเขาก็มีคนเดินมาแทนเราไม่ต้องกลัวเราตายไปลูกเขาก็หากินของเขาได้ไม่ต้องกลัวเนี่ยเราถูกความหลงหลอกให้เราติดอยู่งี้แล้วเมื่อไหร่จะหลุดนะสมมติหลุดตอนที่ลูกมันโตแล้วเราก็แก่แล้วไม่มีกำลังจะไปปฏิบัติแล้วตอนที่มีกำลังไม่ปฏิบัติกันมันรอตอนแก่ รอตอนอายุเท่าเรา พอตอนแก่ก็โอ้ไม่ไหวแล้วนั่งก็ปวดเดินก็ปวดนอนดีกว่าอ่าในผู้ความจริงให้ฟังอ่ะ ใช ่ๆขอน้ำเท่า ไ หร่ เราจะไม่ถึงขั้นนั้น พูดจะเหมือนทะเลาะกันตอนที่ไม่ได้ทะเลาะกันที่ไหนบอกว่า No, this is very good advice. ไม่กันละไม่กัน ไม่เป็นไรค่ะ ใครจ่ายเงินคนนั้นก็ได้บุญอ่ะคนที่ผมไม่จ่ายเงินตะเคียนก็ไม่ได้บุญอ่ะ ได้บุญช่วยเหลือ ค่ะนิดเดียวไง อยากรู้จริงๆเขาบางที่เนี่ยก็ไปเจอเจ้าเทพบอกว่าจะต้องประเคนให้ถึงที่เลยเกาะหลังไม่ได้นะจะต้องเข้าไปประเคนหรือไม่ได้บุญ บุญมันเกิดจากการเสียสละไอ้กรนี่ไอ้เงินไอ้แม่เป็นของใครคนไหนก็ได้บุญคนไม่เสียสละเป็นประเคนให้เข้าเพียงแต่ช่วยเป็นเหมือนกับเป็นอาจจะไปช่วยได้บุญนิดเดียวบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือเขาแต่ไม่ได้บุญที่เกิดจากการให้เพราะเราไม่ได้ให้อะไรเข้าใจไหมทานแต่ว่าให้ส่วนช่วยประเคนเขาเนี่ยบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้เป็นบุญคนละประเภทกัน เพราะตรงนี้มีเห็นหลายคนที่ถกเถียงกันมากบางทีบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ฟังมันในโลกก็เหมือนแบบว่าอยู่ที่ใจละพอเราเริ่มคิดที่จะให้แล้วเนี่ยคือได้แล้วแต่พอเราไม่ได้ประเคนปุ๊บเนี่ยเนี่ยไม่ได้บุญแล้วนะในประมาณอย่างนี้เลย คิดจะให้ก็ยังไม่ได้หรอกคิดจะให้ก็ยังไม่ได ้คิดจะให้แต่ทำแค่แต่แบบว่าเหมือนว่าทำแค ่ถ้าคิดจะให้ได้ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทำเลย ค ิ ดอย่ าง เด ีย วแต่ค ิ ดอย่างน ี้ แล้วมันปวดหัวค่ะ if you're gonna do something just do it and don't worry about getting it or not อันนี้ดีกว่าไหมคะ อันนี้คือต้องศึกษาก่อนไงถึงจะรู้ว่าทำอะไรถูกไม่ถูกเมื่อรู้แล้วก็จะได้ทำให้มันถูกอย่างนี้บอกเนี่ยเวลาทำนะสมมติว่าเรามีเงินซื้อของแล้วแต่เราไม่มีเวลาจะไปอย่างเงี้ยเราก็ฝากคนอื่นไปแล้วก็ได้เหมือนกับเราไปเองแต่คนที่เอาไปให้เราเขาก็ได้บุญอีกประเภทหนึ่งก็คือบุญจากการช่วยเหลือคนอื่นคนละอย่างกัน ค่ะ ผลก็ไม่เหมือนกันคนที่ได้นี่ต่อไปชาติหน้าก็จะมีอันนี้กินอยู่เรื่อยแต่คนที่ไปช่วยเหลือเขานี่ชาติหน้าก็ยังมีคนมาคอยช่วยเหลือเรามันไม่เหมือนกันเข้าใจยังทำอะไรก็ได้อย่างนั้นให้อะไรก็จะได้อย่างนั้นกลับมาช่วยเหลือคนหนึ่งก็จะมีคนหนึ่งที่มาช่วยเหลือเราต่อไปแต่เนี้ยไม่มีน้ำไม่ดื่มเพราะเราไม่ได้ซื้อไปเอง I have to drive pretty far from my house to get this. Yeah, you got it now. Day one, yeah. แล้วอยากหนูยกตัวอย่างแบบเอาแบบเทคไม่รู้จะดีหรอกว่าเดี๋ยวนี้พักนี้หนูจะเห็นข่าวที่ออกอะค่ะหนูประเภทว่าเหมือนฟังนิทานที่สมัยโบราณว่าประเภทสัตว์กุณาจะเป็นสัตว์กุณีสัตว์กุณีจะเป็นสัตว์กุณาทำไมพักนี้มองสุขเสถียรเยอะขึ้นก็จะมองสุขว่ามันเป็นอะไรที่โลกมันเปลี่ยนแล้วมัน เป็นยังไงสัตว์กุณีสัตว์กุณา ในผู้หญิงจะเป็นผู้ชายผู้ชายจะเป็นผู้หญิงอะไร อ่ามันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนสังคมเขาไม่เปิดกว้างคนที่เป็นก็เลยต้องเงียบๆไม่กล้าแสดงตัวออกมาอันนี้มันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเรื่องของจิตกับร่างกายที่มันไม่ตรงกันได้ร่างกายผู้หญิงแต่จิตเป็นผู้ชายหรือได้ร่างกายผู้ชายแต่จิตเป็นผู้หญิงมันมีอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัย บางทีก็ถึงว่าเกิดคนใกล้ตัวเราอย่างน ี้ ค่ะจะเตือ นในเข าดีผมไม่ต้องเตือนมันธรรมชาติของเขา แต่ชาติก่อนทำอะไรมาถ้าถึงได้เปลี่ยนเพศ ไม่รู้เหมือนกัน ครับเพ ศไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอกินตายเขาเรียกมันมีแม่นี่มันมีหลายแฟกเตอร์ด้วยกันที่จะมาทำให้มันเป็นอย่างนี้มันก็ให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็เขาเป็นอย่างนี้ก็เห็นเสียหายตรงไหน ใช ่เขาจะชอบผู้หญิงชอบผู้ชายมันก็เหมือนกันคุณชอบผู้หญิงชอบผู้ชายนะไม่เป็นเสียหายพอเขาไปชอบผู้หญิงไปชอบผู้ชายเขาเสียหายขึ้นมามันก็ชอบเหมือนกันไม่ใช่เพียงแต่ร่างกายมันไม่เหมือนกันคุณร่างกายผู้หญิงคุณชอบผู้ชายเขาก็ไม่ว่าคุณอันนี้เป็นเขาเรียกว่าธรรมเนียมประเพณีนิยมทั้งนั้นเองแต่มันไม่เสียหายทั้งนั้นความจริงมันเสียหายทั้งคู่อ่ะชอบผู้หญิงก็ไม่ดีเพราะมันกิเลสต้องไม่ชอบถึงจะดี no problem there มันไม่ผิดหรอกใช่ไหมผู้หญิงจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายจะชอบผู้ชายมันเรื่องของเขาอ่ะเพียงแต่ว่าสังคมเราถูกตั้งมาในพื้นฐานว่าผู้หญิงต้องชอบผู้ชายผู้ชายต้องชอบผู้หญิงพอถ้าผู้ชายมาชอบผู้ชายนี่ก็หาว่าเป็นเรื่องผิดปกติไปมันผิดปกติเพราะว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับว่ามันใจมันไปได้ของที่มันไม่ตรงกับมันอ่ะใจเป็นผู้ชายแล้วไปได้ร่างกายผู้หญิงนี่มันถามว่าเกิดขึ้นยังไงไม่รู้มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุทางประสบการณ์เวลาผสมพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหม เห็นคุณบอกว่าคัพเปิลที่ไปมีกิ๊กมีอะไรเงี้ยชาติหน้าจะเกิดเป็นกระเทย I don't know if that's true but ไม่ถึงไปแอบมีแฟมีชาติหน้าไปแอบมีไปชู้อย่างนี้เหร อ ไม ่ ร ู ้ไม่หรอกถ้าเรามองหลักการก็มองง่ายๆถ้าเรามีชู้ชาติหน้ามีเราถัวเราก็ไปมีชู้แท้ให้หรือชาตินี้ก็ได้เมื่อเรามีชู้ได้เขาก็มีชู้ได้ใช่ไหม ถ้ าเกิด ม ัน คิ ด ถึ งก็ม ี สติก็อย่าไ ปทำก็จบความหมายก็คือหยุดความชอบความอยากทั้งหมดแล้วมันจะได้หมดปัญหาไป เพราะว่าอย่างบอกว่าหนูเองก็พยายามเนี่ยเสื้อแต่ตอนนี้ว่าพยายามเน้นสวดมนต์กับภาวนามากกว่านะคะจะพยายามให้จิตเหมือนบางทีมันเรื่องอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยใจมันจะลงแล้วจะทำยังไงให้แบบใจมันค่อนข้างเข้มแข็งบางทีก็พยายามจะดึงเข้ามาเหมือนน้องๆมีสิ่งใหม่ดึงก็พยายามนึกอยู่ว่าจะพยายามฝึกตรงเนี้ยให้มันดีขึ้นยังไงล่ะ ก็ฝึกบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพยายามดึงใจไว้ใจของเราตอนนี้มันชอบลอยไปลอยมา ที่ห่วงคนนู้นห่วงคนนี้อะไรแบบนี ้ก็ต้องถ้ารู้จักใช้ปัญญาก็ใช้ไปว่าห่วงไปก็เท่านั้นไม่ห่วงก็เท่านั้นห่วงไปแล้วก็เดือดร้อนเปล่าเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาแหละเราจะไปควบคุมชีวิตเขาได้หรือเปล่าเราจะไปกำหนดชะตาชีวิตของเขาได้หรือเปล่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ของเราเรายังควบคุมไม่ได้แล้วเรื่องของคนอื่นเราจะไปควบคุมได้ไหมเราควบคุมตัวเราได้หรือเปล่า เราจะห้ามตัวเราไม่ให้เจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรือเปล่าถ้ามันจะเจอใช่ไหมมีวิธีเดียวที่ดีที่สุดก็พยายามทำใจให้เผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ใช่ไหมแล้วใจสามารถเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะดีจะชั่วขนาดไหนถ้าใจเราเฉยสักอย่างแล้วมันไม่เป็นปัญหาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับใจที่เป็นตัวกังวลสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับร่างกายไอ้ร่างกายมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับมันเข้าใจไหมแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีปัญหาถ้าเข้าใจตัวเราที่แท้จริงว่าเราคือใครเราไม่รู้จักตัวเราแล้วเราก็เลยวุ่นไปหมด ก็ต้องที่อยากให้เหลือคนอื่นนะบอกไม่ที่อยากอุเบกขาแบบอย่างบางเฉยจะต้องช่วยคนอื่นบ้างเพราะบางทีเฉยใจเพราะคนนู้นคนนี้มาแล้วเอ๊ะเรายุ่งไปหรือเปล่า คือมันก็มีเฉยแบบธรรมะกับเฉยแบบที่เหลือเนาะถ้าธรรมะเวลาเฉยมันก็เฉยเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ คือบางทีเรามองว่ามีแนวทางที่จะแก้ไขได้แล้วก็แนะนำได้แต่บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมองในแง่ไหน ก็ถึงว่าเวลาช่วยเหลือเขาเนี่ยมันช่วยด้วยความอยากก็ช่วยด้วยความจิตด้วยความด้วยเหตุด้วยผล ถ ้ าช่วยด้วยเหตุด้วยผล เราจะรู้ว่าเป็นเหตุหรือผลหรือเป็นความอยากบางทีเราก็แยกไม่เป็นเพราะส่วนใหญ่เราทำด้วยความอยากเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆในชีวิตเนี่ยมันก็จะค่อยแยกแยะออกว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรเป็นความอยากเนี่ยจิตจะแยกแยะได้มากถ้าจิตสงบมากเท่าไหร่จิตก็จะมีเหตุมีผลมากเท่านั้นถ้าจิตมีความสงบน้อยมันมีอารมณ์มากกว่ามันก็จะเป็นอคติไปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วจะอ้างว่าเป็นเหตุเป็นผลแต่ความจริงมันเป็นเรื่องของอคติไปเรื่องของรักชังกลัวหลงไปมันจิตตอนนี้ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความสงบนี้มันจะเต็มไปด้วยความรักชังกลัวหลงเห็นอะไรมันจะรักหรือชังหรือกลัวหรือหลงเท่านั้นมันจะเห็นเฉยๆไม่เป็นเห็นแบบไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงนี่มันเห็นไม่เป็นมันต้องทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วมันจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวลาที่ไม่สงบกับสงบมันจะรู้ว่าอ๋อเวลาจิตเราสงบนี่เราจะมองทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลหนึ่งเวลาไม่สงบนี่เราจะมองด้วยรักความรักความชังเห็นอะไรชอบนี่ดีไปหมดใช่ไหมเห็นอะไรไม่ชอบนี่ไม่ดีไปหมดความจริงทุกอย่างมันมีทั้งดีไม่ดีปนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่เราไม่เห็นมันงั้นอย่าไปอะไรนะกังวลในเรื่องวางเฉยหรือไม่วางเฉยอะไรมากจนเกินไปบางทีวางเฉยก็เป็นกิเลสเพราะกลัวเสียเงินบางทีวางเฉยไม่อยากไปช่วยแล้วเสียเงินไม่ช่วยดีกว่าก็ว่านี่เป็นธรรมะต้องวางเฉยต้องปล่อยวางแต่ถ้าวางเฉยแล้วเสียเงินไม่ได้เงินนี่ต้องวางเฉยไม่ได้แล้วใช่ไหมต้องไปมีส่วนร่วมกับเขาแล้วเช่นเวลามรดกแม่ตายไปเนี่ยวางเฉยได้ไหมแม่จะให้ใครก็ไม่ให้ใครนี่วางเฉยไม่ได้แต่ถ้าคนที่ไม่มีถ้าคนไม่มีรักชังจริงก็จะเฉยๆจริงๆแม่ตายเอาแม่จะแบ่งให้ใครไม่แบ่งให้ใครไม่ไปสนใจแม่จะเขียนมรดกเขียนพินัยกรรมอะไรหรือไม่ไม่สนใจพี่น้องก็จะแบ่งให้เราหรือไม่ไม่สนใจนี่แหละเรียกว่าวางเฉยจริงเวลาได้นี่วางเฉยไม่เป็นเวลาเสียนี่วางเฉยเป็น ถ้าแม่มีหนี้แล้วต้องมาใช้ให้แม่ทุกคนหนีหมดถ้าวางเฉยก็ต้องรับถ้ามีหนี้ก็ต้องรับจ่ายถ้ามีผลกำไรก็รับกลับมาเนี่ยถึงจะเรียกว่าเฉยจริงงั้นอย่าไปกังวลแล้วเพราะยังไงก็หลอกตัวเองไม่เราถูกตัวเราเองหลอกเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวหรอกส่วนใหญ่เรายังมีรักชังกลัวหลงอยู่แล้วการกระทำของเรานี้มันจะไม่เป็นไปตามที่เราอ่านในหนังสือหรอกเพราะที่อ่านในหนังสือมันเป็นออกมาจากคนที่เขาไม่มีรักชังกลัวหลงนะแต่เรามันมีเราทำไม่เหมือนเขาหรอกวิธีที่จะแก้ก็คือพยายามละความอยากไปเรื่อยๆถ้าเกิดความอยากแล้วก็แสดงว่าผิดละ ป็นความอยากที่ยากเหมือนกันชีวิตปฏิบัติต้องใช้เงินไงไม่มีใครให้ข้าวกิน มันก็มีอยากสองแบบไงอยากตามความจำเป็นไม่อยากตามกิเลสอยากตามกิเลสได้เท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าอยากตามความจริงก็ดูเสียวันหนึ่งว่ากินค่าใช้จ่ายแล้ววันละเท่าไหร่อาหารเนี่ยวันละมื้อละเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้แต่เมื่อเรามื้อละร้อยวันละ300ก็เดือน9,000ไงค่าแรงขั้นต่ำคุณได้ค่าแรงขั้นต่ำก็คนจะพอใจนะใช่ไหมแต่ทำไมต้องเป็น90,000นะ90,000จะไปทำอะไร 90,000ก็ไม่พ อก็ไม่พออ่ะ มีเยอะเท่าไหร่ก็ไม่พอ นั่นน่ะสินั่นเป็นกิเลสแล้วใช่ไหมเป็นความอยากแล้วไม่ใช่เป็นความจำเป็นแล้ว ม ี ความจำเป็นเพราะต้องการเอาเงินมาช่วยคนได้อ ันนี้ก็เป็นกิเลสแล้วความอยากจะไปช่วยคนก็เป็นกิเลสแล้ว นี่ยังไม่ได้ study ค่ะ ยังไม่รู้เรื่องแต่ช่วยคนเพราะว่าเรามีแล้วไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยไปช่วยเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นความอยากถ้ามีเงินเหลือใช้เนี่ยใช้วันละใช้เดือนละ9,000แต่ได้มา90,000เนี่ยอีก80,000กัน1,000นี่ก็เอาไปช่วยคนได้แต่ไม่ได้ทำเพราะความอยากได้ไปช่วยคนแต่เพราะว่ามันได้มาเกินที่เราจะต้องใช้แล้วเราไม่รู้จะทำอะไรกับมันดีเก็บไว้ก็เป็นภาระเอาไปช่วยคนดีกว่าอันนี้ช่วยอย่างนี้ไม่ได้เป็นช่วยด้วยความอยากช่วยเพราะว่ามันมีให้ช่วยไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วไปขอไปหางานทำเงินเดือนได้เงินไม่พอก็ไปกองเงินของเจ้าของเจ้านายแล้วเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็ผิดละเป็นกิเลสทั้งเป็นกิเลสแล้วก็เป็นบาปด้วยอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้เข้าใจไหมให้ทำแบบบิลเกตเนี่ยเขาเปิดไมโครซอฟท์ขึ้นมาแล้วเขาขายดิบขายดีมากกว่าที่เขาจะเอาไปใช้ได้เขาก็ไปช่วยเหลือคนยากคนจนต่างๆช่วยแบบนี้ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ทำงานหากินเพื่อจะเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นนี่ไม่ใช่เป้าหมายของการทำมาหากินการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรากับครอบครัวเราที่กับคนที่เรามีความรับผิดชอบเท่านั้นแหละถ้าเขาอยู่ได้อยู่ดีกินดีไม่เดือดร้อนก็ถือว่าพอแล้วอย่างที่ในหลวงสอนว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็หมายความว่าอย่างนี้คือพอต่อความจำเป็นพอต่อความต้องการของชีวิตเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินมามากเกินไปเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมเข้าใจไหมถึงบอกว่าให้เปลี่ยนงานใช่ไหมเอาทำงานแบบทำมาทีละ2-3 วันก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เราจะได้มีเวลามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมบ้างเข้าใจไหมเพราะเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเป้าหมายของเราอยู่ที่ใจตอนนี้ใจเรากำลังอดอยากขาดแคลนขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องหามาให้ใจให้ได้เพราะถ้าเราได้สติสมาธิปัญญาเราจะได้นิพพานเข้าใจไหมเราจะได้เป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงนิพพานเนี่ยบรมสุขเน ี่ยเขาแบบน้องเขาอยากได้หนังสือ your history ประวัติศาสตร์ my way ภาษาอังกฤษนะ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยไม่มีภาษาไทยหมดแล้วต้องไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้ในเว็บไซต์ kasucha.com ในแผ่นก็มีไฟ ล์ในนี้ก็มี ใน แผ่นนี้แผ่นสีเหลืองเข้าไปดาวน์โหลดได้เรียนมาเขาเรียกมหาเศรษฐีที่แท้จริงชื่อหนังสือ ถ้าเรามีเป็นไทยจะปักไ หมนะเนี่ยอยากจะเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วจะได้อริยทรัพย์อริยทรัพย์นี่เป็นทรัพย์ที่ให้ความสุขมากกว่ามนุษยทรัพย์รับทางโลกนี้ให้ความสุขที่เต็มที่คุกเข้าด้วยความทุกข์แล้วเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองแต่เดี๋ยวเวลาร่างกายตายไปมันก็จบหรือเวลาเงินหมดมันก็จบเหมือนกันยังไม่ทันตายบางทีเงินหมดซะก่อนมันก็ทุกข์แล้วแต่ถ้ามีอริยทรัพย์ไม่ต้องมีเงินไม่ทุกข์เวลาไม่มีเงินก็ไม่ทุกข์ เวลาอดตายก็ไม่ทุกข์คนที่มีอริยทรัพย์ก็ถึงไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะอดอยากขาดแคลนอดตายก็ไม่เป็นปัญหาเลยเป็นโรคภัยไข้เจ็บตายไปก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะร่างกายไม่ได้เป็นตัวเราตัวผู้ที่มีอริยทรัพย์ก็ไม่เดือดร้อนกับร่างกายแต่ผู้ที่ไม่มีอริยทรัพย์นี่มันถูกความหลงหลอกให้มาคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรก็เดือดร้อนขึ้นมาท่านั้นเองงั้นอย่าไปเสียเวลากับการหาทรัพย์ทางโลกเลยเอาเวลามาทรัพย์ทางภายในดีกว่าทรัพย์ภายในเนี่ยเป็นทรัพย์ที่แท้จริง ก็พยายามแล้วว่าป ี สองปีจะไปท ี สม ั ยก่อน ไม่แน่ปีหน้าจะออกจากงานก็ได้ คนที่มาฟังเทศเรานี่ออกจากงานหลายคนเลย ทำไปทำไมทำไปเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายใช่ไหม That's her boyfriend sitting next to her <No. S 2> ทีนี้พูดให้ทุกคนฟังทุกคนมีประโยชน์ทุกคนเท่านั้นอยู่ว่าจะอยู่ที่ว่าจะเอาไปทำหรือไม่ทำนั่นเองทำได้ทุกคนนะ จริงๆหนูพยายามจะทำคู่กันไปนะคะพยายามจะฝึกแต่ว่าอย่างที่บอกพอเรามาทางด้านทางโลกปุ๊บเนี่ยทางด้านทางธรรมเนี่ยจะค่อยๆลดลงเพราะได้ร่างกายพอมันล้าปุ๊บตรงนี้จะถอยเพราะรู้ตัวเพราะหนูเคยปฏิบัติธรรมกันก็รู้ว่าได้ผลว่าเวลาเราอยู่ไม่มีเรื่องทางโลกมาลบพวนค่ะ อ ย่างที่ว่าหนูเคยนั่งสมาธิที่เคยบอกว่านั่งจนขาชาจนเจ็บจนดูให้รู้ว่ามันหายไปยังไงจนหายจนรู้ว่าจริงๆมันทำได้คือทนจนแบบฝึกจนใจเราหายไปเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ปกติก็ยังงงว่ามันทำได้ยังไงก็บอกว่าก็อยากที่นี้บอกว่าเราเองก็พยายามอยากคู่กันไปแล้วค่อนข้างยากไอ้ตรง คือใจเราเนี่ยเราสอนให้มันทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดแต่เราไม่สอนมันเราปล่อยมันทำแต่เรื่องที่มันเสียหายกับเราใช่มากกว่าสร้างความทุกข์ให้กับเราใช่มากกว่าเราถึงต้องมาฝึกใจใหม่ไงมาฝึกสอนใจให้มันทำในสิ่งที่ทำให้เราไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายทำให้เราสบายใจก็เนี่ยต้องมีสติสมาธิมีปัญญาสามตัวนี้หรือจะเอาสองตัวก็ได้สติกับปัญญาเพราะถ้ามีสติมันก็จะมีสมาธิเองถ้ามีปัญญามันก็จะมีวิมุตติหลุดพ้นเหตุสำคัญที่สุดก็คือสติกับปัญญาสองตัวนี้นึกว่าตอนต้นให้เจริญสติก่อนเจริญสติจนกระทั่งจิตสงบมีความสุขขึ้นมาแล้วทีนี้พอมีความสุขแล้วมันก็จะปล่อยทุกอย่างได้ปล่อยสามีปล่อยลูกปล่อยอะไรได้ปล่อยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วก็ทีนี้พอเรามีความสุขแล้วเราก็จะปล่อยทุกอย่างได้หยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรจบเพราะไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดจากความอยากเท่านั้นเองความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เป็นทำให้เกิดความทุกข์คนที่ไม่มีความอยากเขาไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่คนที่มีความอยากเขาจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายยังต้องปฏิบัติให้ถึงจุดที่หยุดความอยากได้ในขณะที่ปฏิบัติก็ต้องระวังให้ตัวความอยากมันจะมาหลอกมาขวางทางเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะไปอยากในสิ่งที่เรายังไม่ได้ยังไม่สามารถจะได้พอไม่ได้มันก็ท้อแท้ขึ้นเลยพานไม่ทำซะเลยยอมแพ้ยกธงขาวไปใช่ไหมเราต้องทำไปเรื่อยๆส่วนจะได้ผลมากผลน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่เราทำอยู่นี่แหละถ้าเราทำได้ทำมากมันก็จะได้มากทำมากแล้วทำถูกด้วยนะแต่ก็จะได้ผลมากถ้าทำมากแต่ทำไม่ถูกมันก็ไม่ได้อยู่ดีก็คิดว่ากำลังเจริญสติแต่ความจริงไม่ได้เจริญสติใจไปนู่นมานี่ตลอดเวลาทั้งที่บางคนที่เดินจงกรมเป็นชั่วโมงนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงทำไมไม่สงบสักทีเพราะว่ามันไม่มีสติเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ได้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียว มันนั่งไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ดูนาฬิกาโอ้ย ได้เวลา ตรงเป๊ะเลย มันบอกมาให้โดนเตะ มันไม่พูดเตือนให้ฟังเลยว่าเราต้องดูว่าเราอยู่กับพุทโธหรือเปล่าอยู่กับลมหายใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปคอยดูเวลาเมื่อไหร่จะถึงเวลาจริงจริงไม่ได้ผลถ้าอยู่กับสติอย่างที่ถ้ามีอยู่กับพุทโธเนี่ย5นาทีมันก็สงบได้ลองดูได้ลองทดลองดูว่ามันอยู่กับ5อยู่กับพุทโธได้5นาทีไม่ไปไหนไหม เดี๋ยวก็แวะค่ะแต่รู้จริงทำได้ทำได้เราได้ผล ใช่ แต่ว่าส่วนใหญ่ใจมันแวบเดียว ไปละแรงมันมาก แรงเยอะจริง เราแรงดึงมันไว้มันน้อยกว่าแรงดึงมากับแรงดึงไปไม่เท่ากันแรงดึงไปนี่มันมากกว่าเราเพราะมันเคยดึงไปซะนานแล้วมันเป็นแชมป์แล้วไอ้เราเพิ่งมาเริ่มมาสู้กับมันนี่ยังเราถึงต้องพยายามมีความอดทนต้องมีความพยายามมากค่อยๆสร้างกำลังดึงไว้ให้มีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะได้เดี๋ยวเมื่อกี้มีภาพมาบอกว่าจะมีภาพมาฟังเทศต่อคงจะมากันแล้วมั้งบอกว่าให้มาทีหลังวันนี้คิดว่าพอสมควรกับเวลานะเอาแค่นี้ก่อนเราจะให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีนิสะนิจังวุฒาปัจจายโนยะตาโรธัมมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ครับมาอยากขอว่าอาจารย์มาจัดพิธีครับ ข้าอยู่ที่ไหน ดินสร้างวัดเล็กๆก็เป็นมาอยู่ด้วยกันนะครับมุกดาเล็กๆเดียวกันนี้ เป็นสาขาวัดหน้าตาหรือเปล่า ครับผม นะ ครับ อยู่ที่ไหน อยู่ที่บ้านค่ายครับ มีเกี่ยว มีอยู่ด้วยกันหกรูปครับขอขาดทำวัดครับ ไม่ต้องทำหรอกครับว่าพอน้องตอนนี้ไปเรียนมาจบแล้วเหรอ จบนะครับจบมาภาวนาอย่างนี ้จบชั้นไหนแล้ว จ บบาลีเลย บาลีจบประโยค3ครับแล้วก็มีปริญญาโทของมาจบแล ้วได้กี่ภาษาแล้วเนี่ย 12ครับ แล้วท่านนั่นยังอยู่ที่วัดมาจันทร์อยู่หรืออ าจารย์แปลงท่านกลับไปภูสังโคครับ ตอนนี้อยู่ภูสังโคแล้วเลยไม่มาที่นี่หรอกนี่ยังไปไปมาใหม ่ก็ไปไปมาบ้างครับแต่เห็นว่าพรรษานี้จะไปทำที่ภูสังโค พรรษาที่แล้วอยู่ที่มาจันพรรษาเท่ากันไหม ท่านแก่กว่า2พรรษา 12 14 12 14แล้วท่านนี่เป็นภาพบุญงานนี ้มี1พรรษาครับมีนามกะแล้วก็7พรรษาครับแล้วก็7พรรษาครับ 7-8 ครับแล้วก็นวกะครับ อยู่ที่ไหนมาตัดพรรษา อยู่มาจันมาก่อนครับแล้วก็ช่วยสวดปฏิโมกข์ที่วัด ก็ปฏิบัติจิตปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็เรียนเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลก็ศีล227ข้อส มาธิก็ฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปทำกิจวัตรอะไรก็พุทโธพุทโธไปอย่าคุกคีกันอย่าคุยกันเวลาทำกิจวัตรก็ต่างคนต่างทำกันก็ทำทั้งภายนอกทำทั้งภายในภายนอกก็ทำกิจวัตรภายในก็เจริญสติถ้าคุยกันก็จะไม่ได้เจริญสติเวลาพระมาทำกิจวัตรร่วมกันโดยปกติพระปฏิบัติจะไม่คุยกันต่างคนต่างทำเนี่ยกิจวัตรไปแล้วต่างคนก็ต่างเจริญสติไปใช้พุทโธก็ได้ใช้การเข้าดูร่างกายก็ได้ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่เวลาทำงานถึงมักจะไม่มีเสียงดังถ้าเป็นพระปฏิบัติทำอะไรจะเงียบจะไม่ส่งเสียงไม่มีให้ภาชนะหรืออะไรต่างๆมากระทบดังในเวลาเช็ดช้อนเช็ดบาตรเช็ดจานไม่ทำอะไรนี้จะเงียบหมดเพราะมีสติคอยเฝ้าดูงานที่กำลังทำอยู่แล้วก็ไม่มีเสียงพูดคุยกันจ้าแจ๊จ้าแจ๊เพราะต่างคนต่างสำรวมกายวาจาใจสำรวมด้วยสติพุทโธไปบางท่านก็ใช้พุทโธบางท่านก็เฝ้าดูงานที่กำลังทำอยู่อันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติที่เราควรจะทำตลอดเวลาไม่ว่าเราทำภารกิจหรือไม่ทำภารกิจเวลาบิณฑบาตก็เหมือนกันเวลาขบฉันก็เหมือนกันเวลาทำอะไรต่างๆนี้ต้องมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาถ้ามีการสติควบคุมแล้วมันจะใจมันจะสงบง่ายเวลานั่งสมาธิจิตจะรวมง่ายถ้าไม่มีสตินี่นั่งไปเท่าไหร่มันก็ไม่รวมนั่งไปพอถึงเวลาร่างกายเจ็บก็ทนไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมาการภาวนาก็จะไม่สามารถเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบได้เพราะกำลังของสติไม่พอจึงจำเป็นจะต้องฝึกสติให้มากๆตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ต้องมีสติคุมใจนะไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่อยู่กับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ถ้าฝึกสติดีแล้วเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบจิตสงบแล้วก็จะมีความสุขความอยากต่างๆอารมณ์ต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวขณะที่อยู่ในสมาธิเหมือนไปถึงนิพพานแล้วเวลาจิตสงบแต่พอออกจากสงบมาก็เหมือนออกจากนิพพานออกมาสู่โลกของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาออกมาก็จะเกิดการอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอยากดูอยากฟังอยากไปนู่นมานี่ก็ต้องใช้การพิจารณาอสุภะพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายดูว่าร่างกายนี้มันมีต่อไปมันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเวลาตายมันเป็นซากศพมันไม่น่าดูศพนี้ใครเห็นแล้วก็ไม่มีใครเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาดูซากศพก็ได้ดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายก็ได้วันบวชนี่อุปชาก็สอนให้พิจารณาห้าอาการละเกศาโลมานขาดันตาตาโจเนี่ยท่านใช้สอนพิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามผมต่อไปก็ต้องงอกหนังต่อไปก็ต้องเหี่ยวฟันต่อไปก็ต้องหลุดแล้วก็เข้าไปดูภายในใต้ผิวหนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูหัวใจดูตับดูปอดดูอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในร่างกายที่มันไม่สวยไม่งามให้ดูอย่างนี้บ่อยๆเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาจะได้ใช้อสุภะนี้ดับมันได้หยุดมันได้ถ้าไม่มีอสุภะเดี๋ยวมันก็ต้องเสกกันที่เสกกันส่วนใหญ่ก็เพราะว่ายังอยากจะไปมีภรรยากันยังอยากจะไปมีครอบครัวยังอยากจะไปหาความสุขกับร่างกายของคนอื่นอยู่แต่ถ้าเห็นว่าร่างกายของคนอื่นมันไม่สวยไม่งามมันน่าเกลียดน่ากลัวขยะขยะมันก็จะไม่อยากจะไปมีไม่มีภรรยาก็จะไม่ต้องศึกกันก็จะอยู่ไปปฏิบัติธรรมไปได้อย่างสบายส่วนใหญ่ที่ต้องศึกกันก็เพราะว่าผ้าร้อนร้อนด้วยกามอารมณ์ไม่ใช่ร้อนด้วย ด้วยความร้อนของร่างกายหรือของแสงแดดร้อนด้วยการอารมณ์ต้องเปลื้องผ้าเปลี่ยนผ้าใหม่เสื้อผ้าของคารวาสแล้วก็ไประบายความร้อนของการอารมณ์ด้วยการไปเสพกามกันเสพเท่าไหร่กามมันก็ไม่หมดมันก็จะมีโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆต้องเสพไปเรื่อยเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายใหม่เพื่อจะได้กลับมาเสพกามใหม่มันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดฉะนั้นนักปฏิบัติคือภิกษุเนี่ยมีความหมายอยู่สองความหมายเห็นคนเขาพูดว่าภิกษุแปลว่าผู้ขออีกแต่ความหมายกันก็ภิกษุคือผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสารคือผู้เห็นภายในการเกิดแก่เจ็บตายถึงมาบวชกันอย่างพระพุทธเจ้านี่บวชเพราะเห็นภายในวัฏฏะสงสารเห็นภัยที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายท่านต้องการที่จะกำจัดการเกิดแก่เจ็บตายท่านต้องการจะออกจากวัฏฏะสงสารท่านก็เลยต้องมาบวชกันเพราะเวลาบวชมันจะได้มีวิธีทำลายเหตุที่จะไปทำให้ไปเกิดกันก็คือตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วตัณหาทั้งสามนี้จะถูกทำลายไปได้อย่างราบคาบก็ต้องใช้การภาวนาศีลก็เป็นรั้วคอยควบคุมตัณหาไม่ให้มันออกไปไกลเหมือนถ้าเป็นวัวควายอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการที่จะจับมันมาฆ่าเนี่ยเราต้องล้อมคอกไว้ก่อนให้มันอยู่ในคอกแต่เวลาต้องการจะฆ่าตัวไหนก็เข้าไปดึงมันใช้เชือกคล้องคอมันแล้วก็ลากมันมาฆ่ามันได้ถ้าไม่มีคอกปล่อยให้มันไปตามเลื่อยเปื่อยของมันมันอาจจะหนีไปอยู่ในป่าที่ไหนก็ได้แต่ฆ่ามันเนี่ยก็ไปตามตัวมันมายากกิเลสก็เหมือนวัวควายเนี่ยเราก็ต้องล้อมคอกเนี่ยพระวินัย227ข้อนี้เป็นเหมือนคอกที่จะล้อมกิเลสไว้ล้อมความอยากต่างๆไว้ไม่ให้มันไปไกลพอเวลาที่เราจะต้องการฆ่ามันก็จะง่ายเวลาต้องการฆ่ามันก็ใช้สติดึงมันมา พุทโธพุทโธดึงมันมาให้มันสงบเวลาสงบก็เหมือนจับมันมัดไว้กับเสาแล้วพอจับมันมัดไว้กับเสาทีนี้ก็ใช้มีดมาฟันคอมันได้ฆ่ามันได้นี่ก็คือปัญญาพิจารณาอสุภะนี่เรียกว่าปัญญาถ้าเห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งามตลอดเวลามันก็จะตัดกามอารมณ์ทั้งหมดได้มันก็จะไม่มีความอยากที่จะไปร่วมเสพกามกับใครมันก็หลุดพ้นไปเป็นขั้นๆไปขั้นแรกไปปฏิบัติไปต่อไปมันก็จะหลุดพ้นหมดเองด้วยปัญญาด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่คือเครื่องมือที่เราจะต้องพยายามเพียรสร้างกันขึ้นมาเบื้องต้นเราต้องสร้างสติก่อนเพราะเรายังไม่มีสติถ้าไม่มีสติเราก็จะไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้เราจะมีปัญญาเราก็จะไม่มีกำลังที่จะไปฆ่ามันได้เราต้องมีกำลังเราต้องมีความสุขทำให้เราไม่ต้องอาศัยความสุขจากความอยากต่างๆถ้าเราไม่มีความสุขในใจเราก็ยังต้องไปหาความสุขจากความอยากต่างๆก็จะฆ่าความอยากไม่ได้ต้องมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาปัญญาก็ต้องเห็นอสุภะเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปก็ทุกข์ต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์หาได้ก็ทุกข์เพราะเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปสู้อย่าไปอยากดีกว่าไม่ต้องอยากไม่ต้องมีอะไรถ้าเรามีความสงบนี่มีความสุขพอแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบนี่นี่คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่เป็นไตรสิกขาสิกขาแปลว่าศึกษาการศึกษาสามอย่างศึกษาศีลศึกษาสมาธิศึกษาปัญญาและปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศึกษาก็เรียกปริยัติปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะได้ปฏิเวทปฏิเวทก็คือการบรรลุผลคือการดับของตัณหาความอยาก เมื่อตัณหาดับความทุกข์ต่างๆก็จะดับไปหมดนักบวชนี่มีหน้าที่เท่านี้หน้าที่หลักของนักบวชอยู่ตรงนี้อย่าไปเสียเวลากับทำหน้าที่นอกจากมันจำเป็นจริงๆเช่นสร้างที่พักอยู่อาศัยสร้างพอประมาณพอให้อยู่ได้ก็พอให้ใช้สอยได้ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องใหญ่โต เอาเวลามาให้กับการภาวนาการเจริญสติสมาธิปัญญาเอามาเวลารักษาพระวินัยให้บริสุทธิ์แล้วเป้าหมายของการบวชก็จะเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างแน่นอนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็เพราะว่าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติหรือมีก็ไม่ครบไม่หรือไม่พอไม่มากพอจึงต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการศึกษาและการปฏิบัติแล้วผลก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาผลก็คือมรรคผลนิพพานนี่คือเป้าหมายของการบวชมรรคผลนิพพานก็จะทำให้ได้ออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตามความหมายของภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในการเกิดแก่เจ็บตายเห็นภัยในวัฏฏะสงสารมาบวชเพื่อที่จะได้ออกจากภัยของวัฏฏะสงสารนี้งั้นก็ขอให้ท่านนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติไปศึกษาแล้วไปปฏิบัติทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหย่อนจนกว่าจะถึงเป้าหมายปลายทางมันเป็นเหมือนกับการเดินทางที่ยาวไกลพอสมควรไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำวันนี้ได้พรุ่งนี้บางคนจะอาจจะมีบุญมีวาสนาอาจจะทำวันนี้แล้วได้วันนี้เลยก็ได้แต่ถ้าเรายังทำวันนี้แล้วยังไม่ได้ก็อย่าท้อทำไปเรื่อยๆทำไม่หยุดไม่หย่อนไม่ช้าก็เร็วก็จะได้เหมือนกันทุกคนเรามีแค่นี้แล้วนะเดี๋ยวถ้าต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบก็ไปแบ่งกันอ่านก็ได้ไม่ต้องเอาไปคนละชุดหรอกเนี่ย